انوار نبی کے جلووں سے ہر گوشہ دل معمور ہوا، وحدت کا اجالا پھیل گیا، الحاد کا سایہ دور ہوا. انوار نبی کے جلووں سے ہر گوشہ دل معمور ہوا، وحدت کا اجالا پھیل گیا، الحاد کا سایہ دور ہوا. انوار نبی کے جلووں سے طیبہ کا تصور کیا کہیے، روزے کی تجلی کیا کہیے، طیبہ کا تصور کیا کہیے، روزے کی تجلی کیا کہیے. ہر ظلمت شب مہتاب ہوئے، ہر ظلمت شب مہتاب ہوئے، ہر رنگ سحر پر نور ہوا، ہر رنگ سحر پر نور ہوا. انوار نبی کے جلووں سے ہر دکھ کا مداوا چاہ تیری، ہر زخم کا مرہم یاد تیری، ہر دکھ کا مداوا چاہ تیری، ہر زخم کا مرہم یاد تیری. اے رحمت عالم صدق تیرے، اے رحمت عالم صدق تیرے، ہر درد جگر کا پور ہوا، ہر درد جگر کا پور ہوا. انوار نبی کے جلووں سے میں خانہ وحدت کا میں کش، کوثر کی تصور میں اکثر، میں خانہ وحدت کا میں کش، کوثر کی تصور میں اکثر، ساقی کے نگاہوں سے پی کر، ساقی کے نگاہوں سے پی کر، سرشار ہوا مخمور ہوا، سرشار ہوا مخمور ہوا. انوار پیشکش رحمانی انٹرپرائزز کراچی، فون نمبر 02170011182. دیدار کی حسرت حد سے بڑی تو اذن حضوری مل ہی گیا، دیدار کی حسرت حد سے بڑی تو اذن حضوری مل ہی گیا، کعبے کی زیارت راس آئی، کعبے کی زیارت راس آئی، طیبہ کا سفر مقدور ہوا، طیبہ کا سفر مقدور ہوا. انوار نبی کے جلووں سے تعلیم نبی کی دولت سے، تقلید نبی کی عظمت سے، تعلیم نبی کی دولت سے، تقلید نبی کی عظمت سے، ہر وہم و گما کا فور ہوا، ہر وہم و گما کا فور ہوا، ہر ذرہ عالم طور ہوا، ہر ذرہ عالم طور ہوا. انوار نبی کے جلووں سے بیتاب جمیل کبھی ہو جائے کرم اے شاہ امم، بے تاب جمیل زار پہ بھی ہو جائے کرم اے شاہ امم، دنیا کے مصائب میں گر کر، دنیا کے مصائب میں گر کر دل اس کا بہت رنجور ہوا، دل اس کا بہت رنجور ہوا، دنیا کے مصائب میں گر کر دل اس کا بہت رنجور ہوا، دل اس کا بہت رنجور ہوا، انوار نبی کے جلووں سے، انوار نبی کے جلووں سے ہر گوشہ دل معمور ہوا، وحدت کا اجالا پھیل گیا، الحاد کا سایہ دور ہوا، وحدت کا اجالا پھیل گیا، الحاد کا سایہ دور ہوا، انوار نبی کے جلووں سے، انوار نبی کے جلووں سے، انوار نبی کے جلووں سے.